राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 18 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो जाना। भगवान शंकर कहते हैं देवताओं की सभा में कि परमात्मा सब जगह स्वादी से कहीं न कहीं तो वैकुंठ में कहीं न कहीं शीर्षार में क्यों न कहीं कहीं पर कहीं शंकर ने कहा व्यापक सर्वत्र समाना समान रूप से सब जगह परिपूर्ण है। प्रेम से प्रकट हो गई प्रेम से प्रकट होते हैं मैं जानता हूँ इस बात को मैं जानता हूँ मेरे को पता है तो परमात्मा सब जगह है वे मेरे हैं मैं उनका हूँ ईश्वर जीव अविनाशी वो मेरे हैं। हर एक प्राणी को अपना मानना परमात्मा को संसार अपना नहीं है संसार तो प्रकृति का है और मैं परमात्मा का हूँ परमात्मा चेतन है उस चेतन का मैं चेतन हूँ और ये अपना प्रकृति है भूमि आप नलो वायु मनो तो ये प्रकृति कैसी है सभी संसार मेरा नहीं है मैं संसार का नहीं हूँ मैं परमात्मा हूँ परमात्मा मेरे है और मेरे लिए परमात्मा है मेरे लिए संसार नहीं है संसार के लिए है मैं हो सकता हूँ मेरे लिए संसार नहीं मानो संसार हमको हमारी चीज नहीं दे सकता संसार प्रकृति का कार्य है वो हमारे को विदेह केवल कैसे दे सकता है जीवन मुक्ति कैसे दे सकता है मेरे को परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकते हैं परमात्मा के साथ हमारे को मैंने कैसे सकता है ये संसार में शक्ति नहीं और संसार जो चाहे उसको मैं दे सकता हूँ संसार मुक्ति चाहे संसार कल्याण चाहे संसार उद्धार चाहे तो मैं दे सकता हूँ पर संसार में नहीं सकता इस वास्ते संसार से अपना मूल्य बढ़ाना चाहिए संसार के गुलाम नहीं होना चाहिए हमारे को जो इच्छा करता है रुपया हो मेरे पास में तो वो रुपया का गुलाम होता है जो इच्छा करता है वो दास होता है और जिसकी इच्छा करता है वो बड़ा हो जाता है क्योंकि वो अपने आप से उनको बड़ा मानता तब उनकी इच्छा करता है उनके बिना हमारा काम चलता नहीं हमारे बिना उनका काम चलता है तो वो बड़ा हुआ हम छोटे हुए नहीं हम परमात्मा के अंश है ना हम संसार से बड़े स्वास्थ्य हैं कि संसार जल प्रकृति का है हम चेतन चिन्ह में परमात्मा के अंश है और परमात्मा की दोनों प्रकृति है जड़ प्रकृति की परमात्मा की चेतन प्रकृति की परमात्मा की तो चेतन भगवान के जाति का ही है और संसार है ये दूसरी जाति का है ये जड़ जाति का है हम चेतन तो चेतन है तो हम परमात्मा एक है और शरीर संसार एक है शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, शरीर के साथ संसार की एकता है, हमारी परमात्मा के साथ एकता है, हमारे साथ शरीर की एकता नहीं है। शरीर तो हरदम बदलता है, हम कभी बदलते नहीं, हमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं। परिवर्तन जिसमें होता है वो नाशवान वस्तु होती है, और आप अविनाशी है, तभी तो 84 लाख जूनी में घूमते हुए भी आप आते हो, आप ऐसे कैसे हो? और शरीर बाहर बने में और होता, उसके बाद और है, फिर ये जीता रहता और हो जाता, बंद जाता है और हो जाता है, ये बदलता रहता है। शरीर हमारा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और विशेष बात है शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर और सामग्री ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए, उसको कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग शरीर है, रुपये पैसे है, जमीन जायदाद है, कुटुंब भी है, प्रेमी है, ये सब संसार की सेवा करी है। शरीर है और योग्यता है, बल है, ये सब संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। संसार के लिए इनको मानने से वो जो इनके लिए मानना है वो मानना हमारे लिए होगा, मानव वो उद्धार करने वाला होगा, अर्थात संसार का त्याग है वो हमारे लिए है, संसार हमारे लिए नहीं है। इनका त्याग है वो हमारे लिए त्याग शांति निरंतर, त्याग के बाद शांति मिलती है, और त्याग नहीं करने अशांति मिलती, अशांति रहती है। इस वास्ते इसका त्याग करना है वो हमारे लिए उद्धार करने की बात है। हम परमात्मा के अंश है, साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सरसुग्रासी, ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये बात गाश हमारे लिए नहीं है, ये बात है। इसको हमारे लिए मान लेते हैं, ये बंधन होता है इसे। संसार को हमारे लिए मान लेते हैं, हमारा बंधन होता है, हमारे लिए संसार नहीं है। संसार तो संसार की चीज है, हमारे पास धर्म संपत्ति भी हो वो संसार की सेवा के लिए है। हम सेवा कैसे करें? इस वास्ते भगवान ने हमारे को जो धन दिया है, संपत्ति दी है, जमीन जायदाद दी है, ये केवल सेवा के लिए है, क्योंकि इनको साथ हम लाए नहीं, साथ हम जाएंगे नहीं। संसार ये सब का सब एक है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है। कोई जो अपना मन है, मकान मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, संपत्ति मेरी है, ये व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत काम लो इसको, आपका निर्वाह करो जिसे सेवा कर सकते हो, निर्वाह नहीं करो तो सेवा कैसे करोगे? तो निर्वाह के लिए है। शारीरिक केवलं कर्म कुर्म नावनो केवल सर्वी निर्वाह के लिए जो खाना पीना है वो बाधा नहीं होता, पापजनक नहीं होता। एक शारीरिक केवल कर्म, एक है सांसारिक कर्म। शारीरिक केवल कर्म कुरुण ना प्रोतिक विषम, स्वभाव नियतं कर्म कुरुण ना प्रोतिक विषम। स्वभाव जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अलग अलग स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार काम करता हुआ पाप का अपराध नहीं होता। स्वार्थ बुद्धि होती वहां पाप होता है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज पाप का आचरण है वो अनिश है, वो पाप मनुष्य क्यों करता है? किससे प्रेरित हो प्राप्त है? प्रभु से प्रेरित होता है, कर्मों से प्रेरित होता है, स्वभाव से प्रेरित होता है, प्रकृति द्वारा प्रेरित होता है, क्या है? तो भगवान ने कहा काम ऐसे करते कामना है, इसे सुख की कामना और क्रोध कामना बाधा है, क्रोध होता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण आध्यात्मक मृति रजस्तु परम दुखम, रजोगुण परम दुख होता है। तो ये सुख की कामना से काम करता है, दुख पाता है। तो ये कामना से प्रेरित होकर काम करता है। पापम चरति यत केन प्रयुक्त होयम पापम चरति पुरुषार्थ चरति, क्यों पाप चाहता नहीं फिर पाप का कर्म ही करता है। ये कामना के वशी होते हुए मनुष्य काम और क्रोध और लोभ है तीन नरकों का दरवाजा है। त्रिविदेव नरक द्वार नरक नरक काम क्रोध और लोभ। काम के वशी होता है तो नरक में जाता है, लोभ के वशी होता है क्रोध के वशी होता है तो काम और क्रोध लोभ के वशी नहीं होना। काम क्रोध लोभ का त्याग है, निष्काम भाव है, ग्राही है। ये दुनिया उद्धार के लिए पदार्थ जितने हैं उनसे अपने सुख से आते हैं, ये बाधा होती है। इन पदार्थों के द्वारा दुनिया को सुख होता है, वो उद्धार करने के लिए होता है, वो हमारा कल्याण करने के लिए होता है। और हमारे स्वार्थ के लिए करते हैं, उसमें हम बंधन से बनते हैं। ये अज्ञान के कारण होता है। भागवत में भी यही आया है, ये काम ऐसे करते हैं। तो ये स्वार्थ के लिए करते हैं, वो बंधन है। जड़ चीजों से जो स्वार्थ आते हैं, नहीं अपना हित आते हैं, वो ही बंधन है। हमारा हित में परमात्मा से है, क्योंकि परमात्मा का हम अंश है। प्रकृति हमारे से प्रकृति का अंश ये शरीर है। ये शरीर प्रकृति का अंश होने पर प्रकृति में स्थित होता है। शरीर स्थापित कौन थे वो प्रकृति स्थानी कर सकती, मन शरण इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान है। और ये मेरा अंश और मेरे में स्थित रहता नहीं है, प्रकृति में स्थित होता है। अंश मेरा है, मैं अंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन मन शरण इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान ही कर सकती। प्रकृति में स्थित है, उसके साथ अपना संबंध रहता है। ये हम बंधन के कारण है। और ये प्रकृति के साथ न रहे, प्रकृति के साथ हो जाए निहाल हो जाएगा, क्यों परमात्मा का अंश है ये। तो ये उठ उठ कर देता है, प्रकृति से सुख से आता है। प्रकृति तुम्हारा सो नहीं देती, प्रकृति तो प्रकृति जन्य पदार्थों के द्वारा तुम दूसरों को सुख दो और वे भी प्रकृति के द्वारा संपूर्ण सुख दे। ये सुख देने के लिए भरते, पुराने जमाने में एक बनात होती थी, बनात वो दूसरा था, वो उड़ाने के लिए होता, उड़ने के लिए नहीं होता। और दूसरा उड़ा दो, उड़ा तो उड़ा ही फट जाता है। संसार ये सुख है देने के लिए, देने देने में खत्म हो जाते हैं। वो उनको दे, उनको दे, उनको दे, उनको दे, देने देने में खत्म। ना सुनने वाली चीज है, अपने लिए थोड़ी है, एक दूसरों की सेवा के लिए है। दूसरों की सेवा के लिए ही वस्तु है, दूसरों की सेवा से फल होता है, वो अपने लिए होता है। त्याग का फल, दान का फल, उपकार का फल, दूसरों का हित करना। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से नहीं यदि भाई, दूसरों हित के समान धर्म नहीं है। तो औरों के लिए देना है वही धर्म है। संसार पदार्थों का अपने सुख भोगना है ये पतन करना है। परंतु ये आदत ऐसी पड़ गई है तो परमात्मा पर मन शास्त्र नहीं पड़ती, कर सकती ये अपना नहीं चाहता है, अपना दिल नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। सेवा में लगाते लगाते खत्म हो जाए बस। यज्ञार्थात करो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधना। यज्ञार्थात ये यज्ञ जो परंपरा है, दुनिया के हित करी परंपरा है, ये आई उसी लिए ही कर्म है। यज्ञार्थात करो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधना, तो यज्ञार्थ तो अपने लिए, अपने लिए नहीं। अपने देखो उन्नति होगी चिन्मय से, जड़ता से अपनी उन्नति नहीं होगी। जड़ता तो दूसरों की सेवा के लिए है, जड़ता के उपयोग से अपना कल्याण चाह रहा है, ये गलती होती है। जड़ता अपने लिए नहीं है, जड़ के द्वारा हमारी उन्नति नहीं होती। चन है पर, ये स्वकीय नहीं है, पर है तो पर पर पर पर, पर चीज है, और ये द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार स्वयं के द्वारा, स्वयं परमात्मा है, अपना परमात्मा है, ये अपनी नहीं है, ये हरदम नष्ट होती है, ये हरदम बदलती है। प्रकृति है बदलती है, स्वर्ग अवस्था में प्रलय अवस्था में बदलती है, इसे बदलने का काम है। महासर्ग में तो बदलती है, तो महाप्रलय में बदलती है। महाप्रलय में भी अपन सोते हैं ना, तो कच्ची नींद कहते हैं, कच्ची नींद भगा दिया, तो कच्ची नींद से पक्की भग जाती, पक जाती है। कच्चे से पक्का होता है, वो बदलता है, बदले बिना कच्चे से पक्का कैसे होगा। तो कच्ची नींद में जगा दिया, तो नींद में भी क्रिया होती है, क्रिया नींद में भी पकती है, नींद भी पकती है कच्ची होने से, तो इसमें क्रिया होती है। प्रलय में भी प्रलय नींद अवस्था है, और सर्ग अवस्था तो बदलता ही है। आप सब माँ के जन्म में कैसे थे, हम कैसे हैं, जमाने में कैसे है, बुद्धावस्था में कैसे है, सब से सब बदलता है। उसके द्वारा हमारा कल्याण नहीं होगा, वो तो खुद बदलता है। उसे मोह करने से दुख के सिवाय कुछ नहीं, रोना ही पड़ेगा, क्यों वो तो एक रूप रहेगा नहीं, और अपना तो एक रूप रहता, अपना बदलता है नहीं। अपना नहीं बदलने वाला, बदलने वाले के द्वारा सुख कैसे होगा, बदलने वाली वस्तु के द्वारा सुख कैसे होगा। सुख न बदलने वाले परमात्मा के द्वारा सुख है, परमात्मा के साथ संबंध है हमारा, जड़ के साथ संबंध हमारा नहीं है। जड़ का तो हमारे से जड़ की सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए है ये, और वो अपने लिए मान लेता है, वो बन जाता है। इस वास्ते इन वस्तुओं के द्वारा तो सेवा करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद मगन होता रहे, किसी को दुख न करो, न कष्ट दुख भाग हो। दोनों को सुख पहुंचाना है, वो सुख पहुंचाने का जो परिणाम है वो सुख अपने लिए होगा, ये सुख हमारे लिए नहीं। वो मान ले, अपना मान ले, अपने लिए मान लेते हैं तो फंस जाते हैं। इस वास्ते पर हेतु सारी से धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा से बनाई अदमाई, पर हेतु बस जिनके मन में आई, तेरे कर सुना प्राप्त सर्वभूत ही ते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, उनके सुख देने में, उनके कल्याण करने में, उनको आनंद देने में, उनकी सेवा करने में, उनको सुख पहुंचाने में हमारा हित है। ये बात ही समझ में नहीं आती, लोग अपने सुख को ठीक से मानते हैं। वास्तव में हमारा हित है त्याग में, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति तत्काल। और त्याग तो मलमूत्र का करने से सुख होता है, गंदी चीजों को भी त्याग करने से, अच्छी चीजों को भी त्याग करने से, सिंध में बर्बाद को ग्रहण करने से, उनकी ग्रहण होता है जड़ के त्याग से। जल के ग्रहण गए तो परमात्मा को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं आती, वो सामर्थ्य इसमें जड़ के संग्रह में लग जाती है, ताकत हमारी सामर्थ्य लग जाती है जड़ के त्याग में। धन का संग्रह करने वाला भगवान का भजन संग्रह नहीं कर सकता, वो उसी में सो देता है, करने और पाने, करने और पाने में, करने और पाने में उलझ रहता है। ये गोल धंधा ऐसा है, करना और पाना, करना और पाना, करना और पाना, करना, करना और उपकार करना है, देर करना, हित करना दूसरों के लिए, सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है। घर में भी अपने माँ बाप है, स्त्री पुत्र है, भाई भौजाई है, इनको भी सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये अटकल है। एक अपने सुख के लिए उनके साथ बर्ताव करते हैं, उसका नृत्य अपने लिए बढ़िया नहीं निकलता, उनके हित के लिए बर्ताव करते हैं, उसका नृत्य नहीं। सर्वभूत हितेरता ते प्राप्नोति माम एव सर्वभूत हितेरता लभन्ते वयम् निर्वाणम् सर्वभूत हितेरता। मनुष्य शरीर एक ऐसा है, देवता है, वे अपनी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, उनका ही काम नहीं है, ड्यूटी बजाते हैं। मनुष्य शरीर एक ऐसा है, अनंत शरीर है, 84 लाख जोड़ी है, अनंत जोड़ी है, उसमें एक मनुष्य एक ऐसा है। मानव शरीर मात्र कल्याण के लिए है, जीव का उद्धार करने के लिए, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म और स्वभाव और गुण घेरा, विश्वास से सबका हित करना, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। खेती करने वाले बढ़िया बढ़िया बाजरी होती, बढ़िया बीज होता है, वो रेती मिलाने के लिए होता है तब खेती होती है, अरे खाए तो रेती होती है, तो अपने सुख के लिए रेती हो जाती है, दुख सुख सुख के लिए खेती हो जाती है। इस बात दूसरों का हित कैसे हो, सुसु आराम कैसे पहुंचे, दूसरों को सुख कैसे हो, सर्वभूत हित रहता, संपूर्ण प्राणियों के हित में जैसी रहती है प्रीति है, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबके हित के विषय में ही रति होनी चाहिए। मनुष्य का धर्म है ये, मनुष्य कर सकता है, दूसरों में अकल नहीं है, ये समझ नहीं है। अरे मनुष्य होकर के यदि समझता नहीं तो फिर कब समझेगा, दूसरा कोई अवसर नहीं है। विश्वास ने सर्वभूत ही रहता, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल।